Og da setter vi direkte over til Oslo byrett. Velkommen til kvartfinalen i byrettsmesterskapet, der dommer Isak Fredriksen sitter klar til første forsøk på tiltale for uaktsomt drap, vanskelighetsgrad 2,7. Et forventningsfullt publikum har fylt salen til brystvogte, og tiltalte på plass i tiltaleboksen. Og der gikk startklubben. Vil tiltalte reise seg? Ja, han åpner forsiktig med en vanlig juridisk dobbeltfloskel. Ja, fulgte en elegant paragraf til rade. Se moment, det er bra. Hørte dere den? Den er dristig. Dristig. Forsiktig. Ja, han ror den nylig inn igjen, men helskudd jury sprang med Doren feltvending. Og nå nærmer seg avslutningen. Ja, fantastisk! Baklengs rotert protokollbøtte, mye stisleng og trippel, Nordhus avsprang. Glimrende! Erklærer de dem skyldig etter tiltalen, ja eller nei? Nydelig landing, nylig gjennomført øvelse. Og nå venter vi spent på resultatet. Hva vil tiltalte si? Nei! Nei, det var synd for dommer Fredriksen. Og da faller han helt ned på en åttendeplass. Men han har fremdeles to forsøk igjen, og vi kommer tilbake med referat og opptak både fra lagmannsretten og høyesterett. Foreløpig takk for oss, Jan H. Jensen, Oslo byrett.